بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. نبي موسى عليه السلام فرعون لبيا جلسة وآخر حسن لكي نجي مناظر عرض kare o timete gine ga o ko timete gine gina te gino sirre sirre gino ki bene taune ko bay timete gine te ga sir o agane te dinaso o sir be gi tene na dar tura te gune na ga dar be gi zare nde o do na ni ni gine ga bana te gine en na ko ke o dar sine ka to bona ne ga na ga hede na no ko ro ke ju no wo se to wa khalifi de lo na ga khalifi de lo ke na kor ter ra sine re si hel to wi to wa kor de na ga ke no kor na de lo una ke no wo ga ne ne ne u do na se e ne bi dil ne so ari tin ro ka se faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan siwa قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسى إلي إلي يوم إيد كوي أو دنا دارسنا تاري دربي هناك سنة أبدونا كي كوي إيد كتر أو دارسنا دو كوبا يوم إيد كي هو أتوكي جنرى كده إلي إلوكا أو سردا ضحى أوتكي ما نو إلوكا أو سردا لغاية ما سا أشرا وايدا شرقي سوكو ضحى أوتكي أوتوكي نسو seher gnu barta kain musyrak do ino soye kejwo from bariki kora kwa yene seji musa te korne kiti aji pinezo ema seru gine ga khalfe na ngene seher bariki ri ayne koyegi ayne agnara mine gay bende na juna ko no an ngene nen ema fir'aun no tegene fir'aun ge musa ga berna jay gene مناظر آگے بین فرعون دو بیر دور گسر فرعون کی گر ترنے گو تائنو لیکن میں آکے باری گو تر رو کھا سرے باری کیا گوئی مناظر آکے یوم ایت کیا گوئی ہائے او سکو تبیلی دور فرعون برگا گے بلگینا او آتکا گے بلگینا او آگا کبی دور کار راسی نگے نگے او درے تی فرعون دو کی دیسی آئے گا والا موسر کی دیسی آئے گا آگا تیلی کی موسر کو آگے نگے کی firon ga wa gina kiki a shan okriti ko orne kiti ma sagir gida mor kida tawde do se tiki utar do e bi gitar kede ka gina ne ne ma muskila wa kuni a siira ob don ne na emera emera ma wakke ko tiskare ge te ka no nen gini bas firon ge imkaniyat ko ga dewla ko imkaniyat ka o go yas ka ro ga mal ko ga sok ko zefin Wagoi, minister wagoi, embagi sokoi idara kedegi, haman ni, haman na irin sokoi umur kini nge, sahir gina re sihir re gani gini naga ekorega, kedaka enoga, tebere ekorega, tiye dalnu korni, kela sahara ber tigu kiri na tiye taru he dalnu oki sihir korni ki sihir kor khatiri nasi, u oki aki khalbi gini undar tu karna ura, dula karna ura, iri amen ga sokko khalal ga sokko hasil kya gana embe tu vidana sire tiri ka sokko yure tiki nne zo oki sihir kohorna eri ira gido sihir sahir dana ki irkui iya zaman do sihir gare gini dota wani oki berti ema diana re tiki gare gini kohorna ki o sahir kenuru ni gare sire kere kora kwar gare sire nne zo sihir nyame nai kere biga o umur sihir awli gare gare kere biga gini gini ne takadoko sahir irkui gare kere wani tira ebor haman umur kiki haman irin sokko gobernar ko ga ferfe ko ga su ferfe ga kamanda birga to ga irin sokko umur na shirgini yalla sar yo be kadawne be ko tuina tebeli qarun ku do umur kiki mal khazar artini so ka ganara ambe mal lo sel na sokko segini ogi ogoi trozere general goi dawla ke gina na mal e sokko ber ko yo biari wegini tabi ki qarun ni mala ko de kirena so man ka ne ambe segini o koy do malage o malage kubra kubara koy o go chef koy embeki do sokko firaun sokko umur ki ke yalla emera yo man mo ki ke sirigi tiida bo gatti ka sokko se so embe del go ne one se o Quran ni gini. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Fir'aun kagira ke khusur gi. Kaiti gogi sihra goga sahir goga ti goga sokko karra. Kisi sini gini. Kuba gini kuara kaga gini do. Gini do akaga. Oga gini kaidir ne kuba do kisur yasu. O joiri ga ti kore kaga. Handui ga eber kaga. O sakir kaga. Ar kero sukor a kero sokokir tu hersiara kero de or teberogne o sok pokaga kuni begir huigine kuni har huigine kuni ti begir korea abdogne re kege tibet kini o kekira kosko keten ni gayoti ne o ne ke tire sahir goi masir do e kere wege gine firon nere tagage gine onir sahir ga firon ga sakko dar sinere o ni ti media na ra gere gina ketiere o ge gere a ire halbe siere ga o cha o ge e ga ti ti go ti gnu ti bin kora o gna ki e berga ke siri gna ki e ga o anno sakko karra sini eme sahir ga ti gnu e ga bo to ga e ga bi ga sakko dir te berga karar te berga urdir te berga te da ba sakko te pe ke da o gna ga ibo udanar kiriya hogre deri sheriga bugu ko karega tigu turitniga honega tarinega ti dalu tigu markega tigu tisak pata bere kare eme ogot ko munazara hamke agne so o akure naga ara dana ke ke ke sir kuri mala goy akure o goy o be ga tego mala akure do to hama nare qarun nare o akure o goy o embe taro idara taro sokko kegere ogra ara ke ke kerkul ema firawn sasso wa tabere ko gorne ki firawn en nay jaisto firawn en na ko ga sasso ko age ki ertimina akure nan tabere ko gorne ke firawn en nay naso mala ga ka arkure o sokko ka arkure firawn ga ke te en na ko biere en ni sahara ka gai mala ka gai Firaun bersatu keti naik asoi. Musa Harun dia kata kerbau. Lakim berti je pada ini. Walau boga kiri nu, walau arah ti kejar gayo, walau diri ti kejar gayo, ti kiri nu bersuhi kaya. Musa ro boga koi sakte kaya ina boga ro sakte. Ugu ni akhir kita nak kaya ina, ugu ni sakte kaya ina boga ro sakte. Musa keti. Lakim ti je pada ini. Aji pira kiki o, hai. O ker be dala be leni giri o ker u cha tinta un ker ke giri do iri berti ki dinun ker ker bare o ker tinta o ke giri bare gana ke giri do be dala be leni giri kara ti ke dinur kara ge hai o ke na tena ne go gina hila na ro ti ni kiri na ka ira na ro emarara ti gu ta te ka sara no ti gina na ona oni no ti gina o ga da ke gina ona oni ko diri ker be rona pare an nabi ara an ya malaka akbara digina sahara irku jangge ta targa gene oy ya zaman do ar ibu jogen saman saman do ar berde sahar o sir saure na taure goy kundigu ir jogen ibu adigen do obara kegada ya sir irku zaman ta targa gene tokkeni ar bagara gu noy taru et ngirne ngiragen do obara cabre kegade sir taru ga agat dar kere rat o sahir agen ga sir ga kana tie ga sosoko kegay musa ketigi sahir ga kya wajah ini ada. Wailakum la taftaru allahi kadiban fayushitakum bi'adab. Wa qad khaba man istara. Ini yang ini ada. Nuh kaya ke daigar baca apa ini? Daigar nanti berani. Nih Fir'aun janib tani wana iroh harbi bini. Nuh tinggu nudi bagi. Din hat kataro. Iroh umur hat kataro. Fir'aun ini nusuruh dari ibu. Din deddir ne wona abdo ben legi utubi bogni ne Allah ya rabbana azab to demre ne legi no iro tagabe ya dire bo din iro ke tagabe taru taru kay bo da sando kyabe din kontre dari wa qad khaba man iftara gene legi ayya ogoy rabbana subhanahu wa ta'ala min kon khalgi ndele yomal qiyamah koktu wa qwasere iro be kiran ne ga iru bari kwa karga ge ina afrika gino haya go ne haya ge khasarar ke ini batal de sini fatistu sini haya ko dam merete le ti tokne ki sunnatullah ina khayre na no bari ko ay sebe dini gadre be abra ber nilege tu wi bi go be yunur di u ka e gitar firan no sura dal din de tiri be begin nar iro ja dal be ngo rabbana dam men le to ban yugun hay ogir ti to wo ino negina ber sat do mena shakke ke ni teu dana bari bigi de te katil wa dana iro te mushkila te de wa mena shakke ke ni u shakke ke ndo kone la la la tu tra ambe tu ki ambe no ne gina daru gana kala Quran ne ni fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa titur sirr tiliki dana teno ne gina koni an ganda kana koni ga tiki te zat re sero mara gina koni ga ko gina kef kina bari ibi ibi ha bari no ibi ki bari no ne bari me tur ambe sirr tiliki ambe dawla ke gina embe amne istiqrar dar do ikigne embe tu sat watan tu ikigne musare ma ke tayri amne ga ere go dawra ga ti iso ko juere ema din ummo ne ko horne to na agne abda na egere no di kare tadu tadu be ema sabir musa te ko kiti sako hor hor sanne ko ira dai dara kiran du ti tengi denigi ti burtu gir kisare burtu gir burdu ko to sare ema sagar te bere te gentu tu sbar te egere shakke da san tv nut una munazara de baba ona hokir kesno a unu mo be kirni ona timusa de da kaydi nono musa ge e ma sagar ko ida dairi eme bogo mutashaddidin da gogina wa min amin ba na shakkiri do ka kibigina moral ga mena kibigina hal no musa nabi inda na e bo musa da hadde de ngini tahditu on sewa musa ne sahir robert de kwara ro ro bir kwa kida nay ne bi ligne ne bi nokra ke ba de mali na ra ti sihir awra ke tiere dar gnu ga jiore ne kie ko ko gnu ga jiore ne kie firawn do bare kasa le ka bari kwa khare musa bare kwara da ki kwa go ma sar sar ti da ne gito min no mena ke gidi o da na khare do ay musa bar sato i gi ne to ko e go asa bir e me da na o mena o mena ngere me agen do ke gidi ge akke bari una ko sera eme hit gane ne gane usa na na ga ser ne tene to ga ser ne te daira dege eme na ya ara ser gna ko kana ga u yora to to ko ka daro wala to ya ara ko kana ga na kina ta te ko kana ro ber nuri ni na ta gane ne to halbe ne ndi halas se war oro ne ga ne ra de te ka se ne kyo ne na ka afo gno kinara ti ne urti be korbi ne u karan ne de nu saman kira un wa gara ta hero te tiga ti de ne so ti bare ma ma dia rajuna nar ne wala koyni ke ti wala ti do na so nar ne ke te halas wa de bigro ne ke tan lakin hak ne ke di mana ara ko ne ngo se no ke na ko ti wita ara ko de ngo ko de ga na udon ke ne su ligar na ndru ligar ne eh we din na eh ko ga ne to ser gumar ser ber ko de se tutu ko ara obore akiti se kena ga ka te une kware dia tu keng sa ko her sande na so kena men ni wo te te na kare deni bur na ko te te kara ni na tan de na so deni bur no ha kara na kara na ga deni bari ga te ni ne te u cha deni a par ko kare re na so na ke ne se uri sa tre mushkila ne re tu na ne gin a ko ko ne mushkila ke qalu ya musa imma an tulqi wa imma an nakuna awwal man alqa deni no ko kana ro deni bur na ko te ni na tan de ti deni uruna dendo ina artine ka hala ni nan da so ja deni be ke kwade ti nesu to ngi ko ka daro wala kino ke ka hala ni la la kenu we ko wu e ma deni ga ti be de bi gine ni kenu ko ko be ke u kenu ko be gine ni u do egi rabana er gine no qala alqu ko wu sahara ke ber si ay ber iru wagenu kafir lakin ber kafir bo doro iro ne kede iro mena kaya kaya rome nege iro mena kaya kaya rome kede dana iro gui ki iro kaya kaya rome ki firaun ne iro boga sare kaya gami di nekede ki iro bago dora kede lakin ber dana are ar sire kede ya obdo ege sando uti wu kukere nege firaun guero to isha la uti afo zita rege na kokai fa alqaw hibalahum wa asiyahum wa qalu bi izzati firaun inna la nahnu al ghalibun bara me gidam wu musa yaw ne musa ki ne bigine ara solo gene kalima allah iro be barika sare na malaika be yaw ne Musa ki o ke kore ng rabbana subhanahu wa ta'ala jabbara samawati wal ardi iruru Musa ke kore Onne bi gigi dando awde Ni bi ki rasul gine malaika bi awne ya o direct umru go samawati ra tabli gigi dando awne ra Firaun guero to na jaa dare gine o gar ko do kay halas mir Firaun e zara akirinu to firon guero otate na jaite gini gini ti u ke gara ko kai sakko e boy ke diga an wi ke diga te ke le tere au sokko ke gara ko la so ti u ko kai ke rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an do ke ke sai falamma alqau saharu ayunan nasi wastarhabuhum wajaa'u bi sihrin 'adzim قرآن يقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى سيئي سحر قوار نجي قرآن ذاته ده سحر عظيم يقول سحر كلا قوين كلا ريون ولا قبل كده أخنا أور قوار نص ولا طورة تدوها أور كلا قوار نص سحر تيكا سوار بر سحر إلم سحر دوكا تبارين سقا قوار نتيوه كوكا تيوه كوني إبارة سيئي تيوه كوني بورتا سي حبالهم وعصيهم حبالو جاي او باي عصيهم جي بوي اما غاردا راتنا اي بوراتنا براندتنا تي دانو يو سكو كغدا كوكا بوغا كسنا كوكا نا ايرين سكو دني هرغنا را اون ايرين سكو دني دني دايغا دني كاهوغا دني اي كيريغا دني دوينا ساونيغا تانسي سولاتنيغا تاغر دري كيريغا تي دانو ايرين سكو ونيس دني كوكا سكو لكن دنيك سير در دنيا انا نتيك سير دنتين سير بر او اي جايري او اي بيادر اي او كي جاي سحر ناسو تيجا اون انوكا اون سير تيجا سورا كا ورا تيجي سير كي جا سير ني سير بر كاري تي سوي او اي جا خير سير جا رويا او جا كي جرو tiga deni onanen ner akay manegi sai arde ge tiga boro te boro kana en nagur kure mena ti oro kre ayo te onanen ngana kwa lakin ta sir sir ke gero istarhabuhum gina digi o ga dana samande sihir ko jori sihir barta ko jori kela sihir barta ge dana ara ilam ek ko der ke dina ilam ger o irhabi gina wa deni sihir wa deni siari wa to wana gen wa warare wa neso ona usahir ge akin ni ni deni boy ni kar deni kiri aira izan istirhab ke be mahana o teru ki koir her sari seher ge dana ara ameni ne dana ar siere dana ar shahir ge na neso wa ja'u bi sihr azim sir kalite o kar kor ni kada sihr men naror sihr ap kore ge na ga o sokko igu sahara ya selera tere ko kay sokko wala la deni te deni ke sokko harre ke gena kalite kare deni be akura gena ra irin sokko herdo malaiki ni o tigi kor igu herdo ga ke kor ga so hone abdo gni sihir ki no sihir at takhili takhir ke bima da dai e o ke gar ini bena hagigan taira misal non ne yani oni iya ori digo ornere e di diagre e ude dita dugra sorge gena ga wa woni bigi digi na o kaga hala si gres ka figina kaga noni o baro tare go tare jalle bi ude ko so ka sine ude emme ko sine taga de morgo beer kiri ab do ngere e dia gre se ude gine ti dia gre ko le di ure la ka sor gine ki te ka o sore wo e ka o sore wo e ude gine o bara wa ke ki di ure ge di te su ye guni gine ka o sore ga abu bi ka sore ge o tare go tege gora emme gora abdo gi dia gri eude ber daro ber nuri kere gre ye ka osure lakin toy de loro o gi dite hatte men nawa o o bro akuri gi ne tego sokko derbe tarega kare yo tege ga kuere yo emme ka kare yo tagi ka kare yo abdo tar dia gri eude di ure ka osure ni sia dia ang nana begin der kwa wa keren daro ber nuri kere gre eude daro ber nuri gre kite ka osure kinne daro o ai ga ita kwa odiagir kete tigo go isir kido gere gine dung dung dung gine kete diwo regra kinne gine kadai we ka usuri gine o harga gine ne ki o ege ha yare izan sihir kalite negi o e haire warara tegar la uni sari sihir kalite negi sehire tasirri kidi ta qur'an do kiti wa ma kafara sulaiman ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على البنكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم سورة البقرة الكتي سحر كاريراتينية برورو بعورو وعقر izin rabb rakir darar hasilaka yani hasilaka gane abdan gane kiye ki kasa seher ki ko ba kasa ding sokko atrafo ko jodara kasa ama ime gossad nabi allah musa artere musa alayhi salam ime dar mawqif kir hadre gane sahara ga seher ru sokko dare irin sokko ti sokko unagini o sokko haras musa katta ya ine arsalimitay Musa sihir abur ko ke oga sokko irin sokko unegene gene ke tedu go temin ni go ne mina ire ko jori tay ti ke sokko ga no tegena halbe ne min go mina o insane beni adam beni adam ne ke temin na mina tedu mi rek ne lakin rabbana subhanahu wa ta'ala akira tedu ko ra ki dawni qur'an ne gene fa awjasa fi nafsihi khifatan musa tedu ko ra de min ne mo mina timina ire ko yori tay tiki so ko ki do ti go karne ki ay nuti gi ner min bo mena de ne so qulna la takhaf innaka antal a'la wa hi kit tawal amr rabbana subhanahu wa ta'ala rakati man wa gi nabi malaika bi hawne harakati do haraki gi ni rabbana akira tawal la takhaf you know innaka antal a'la amr rabbana ki kitigi tedu ki koy men na dana sawdan do kusurere tedu yakin do sabato herdoli rabbana subhanahu wa ta'ala lahza bi musa khatib gene ki lahza tahaddi gene lahza muwajaha ekuri bain al haqq wal batil bain al kufr wal islam bain al nabi wa kuffar rabbana tawali nabi wa sabiti sayri la takhaf sayru junog la takhaf te berdo ko gorne ga te junog ni innaka antal a'la na haqqina ina bi ni liber kufri iro bainuna su aqidaitini ber hirfa goy seher rekeri na gadde mi serai iman ne tiri na bari na korna sabiti sanne gi dinni korna sabiti sanne na so ber fir'aun da timina ida tabe di mushkila kiri na iror ne la gatini ber makhluk ki hadami ne fir'aun ni nusra serene antal a'la na a'la mere o iga so korana rabbana bi kala mere na sahara garaga ala niri mala akula kera ala niri firawna nebe satu raga ala niri na ala niri nasu sihru gu gidamu nu gadam gini ki te yun hok sahara bar te bar do sihir ko warne ge ireng so ko una sehra deni so ko ireng so ko ke or te te buna ko ite liga ayo or so ko deni una gini musa ne gini bogo kiwi gina kakarade ne kana kakarada ge emenu tignu ko kobiro maji tum bihi sihru inna allah sayubtiluhu inna allah la yuslihu amal al-mufsidin gina te ne ur korbi ki sihr gina emenu rambe se bi ka tignu e ka so ko sihr korbi na so rabbana subhanahu wa ta'ala gi sihr gunu batle sele na gina ma sagar kere nu fasad bartane na so inna allah la yuslihu amal al-mufsidin ki kera qaida muttarid ayya musirin mi ana ambe go ber bidaya shirin ho ho sere ko asere ob dogne fasad ambe ge ber u go ni egidir go gina ho hor go gina fasad to go gina nere men na ne dekne men na ne dekne men na ne dekne ko bani ke tetti ya polis tok tule ambe go fasad to go gina ko ar go gina sokko andoros ne ke tok kene gina ni halas isani amal al musirin gi sehir ambe ge fasad bar Firaun ke ka fasad sahira ke ka fasad abdoina so amal al musirin gi rabbana aina najaisi yaro inna allah la yuslihu amal al musirin Oh, kabar sih ru kagara kor jemen gina I Musa erkiki kor tairal nukana. Musa izin kana ting kojo daya. Kana khofi gina yo. Kera ini mereka kana khalibin gina gina ini ini mana gina nusrin daya berat nusrin daya gina nusrin daya kana kyo. Musa ini mana tu gini bawa orang kagara dia bawa nak kuai kiri bawa nak kodu disk gina cari kagara. Eh, bawa nanti gini. Bawa tohre dini teh osokono gane. Daraga deni burne ke de gine a kemer ke danne oke wer deni buru osorbo ke deni kuru ke ke darage dai dan be sire gine ganda ke de menegi deni kidi okinu berga deni kirire deni buru men na gine ra eme baire ke de median tire tera tawara ko orne ki seher goy o sahir goy kam sinin sitin sene seven sene ra begu sire iki o asara senarti awra ko orne ki dai ke dan no gor tabare mushkila ke de menegi deni kidi berga ko de lakin deni musa kiki ber hadaro ki dinu ime dendo ko gorna boodo kaarade denin deniki mu'jizaay denin nebir korna kaarade deniki umur yiro kirkite kette berko ko umur firaun kirko to kay deni musa kiki no tegene enara deni kerare do sokko te mara kokuri ha deniki beere mera deni sorboy deni e kure berro kaga daga ha taro deni sorboy nara deni ko e kure deni be kera go kera tara hamro deni be kone aune kone adigine kone mosnere kone a kitar giere kone to wana na ro sokko e utabara kor e utabara kor e utabara kor e utabara kor e utabara kor kera deni ko golda de mira orgega kore ndo kana te karna yar sorbo bare deni be kure daga tata na binu kera do sokko tabara kogolere kara berga ya kore gnos oro kana haye gnos firo na no ne mala ha no ne o e sokko no ne deni gi yanu tegina deni gi kore deni ko gori sokko deni ba gi ko do kana deni ki ko de kana jere de ginu ber deni ki deni gu i do sokko ko gure tok se dara wala ber ga kana ko do nos wala kana oro wa be gi di nos sihir sahir ga sihir dana jere ginde sihir gu dana alimitaire dara sihir ga ndage sihir begitar kakarane oh ni dini na kote ko sihir ga sako ko de berna ko ke so ge ina hasan ka na o ine bigin oki bari o char sihir ka sare sihir ti go sihir ge ne sihir to gire wo na nya bari ta de me ashara sana ti media na sihir ge ne kete sihir dar ge sako hal be ne tero o ge ti go sihir do ne bi yara bar ka ko re te u bari go char ka sare ti ko ai bari ke go I sihir ina no ter a me ne dar ge so yudi gina la to amene dari gini firon kana kaso ay kebro qur'an ya gini wa uhayna ila musa an alqi aswaq bogono kakara ay dari umur tugir fa idha hiya talqa fa ma yafikun dari karori da sokote bala ko gori gini fa waqa al haqq o kini bi ke nabi go be ni gini wa batala ma kanu ya'malun sihra be u katayin fa ghulibu hunalika malaka firon naga haman naga embe u batale gini وانقلبوا صاغرين وسقوا فرعون تسريك غني غني والقي السحرة ساجدين سحر فرعون دوك غدي او نصر كيريا نصر تيرن دو برزاتو يري سجدي غينا قالوا آمنا برب العالمين تو ربنا را امني دالي غني دي فرعون اي را امني غني غني ربي موسى وهارون يرو موسى وهارون دوك يرا امني دالي غني بر فرعون دردا يا غني اما فرعون تسري طيب سحر دوك امني غني Oh, we kaga iroga kada sako firawan bewa niya kagini. Eme, dar saara lagi. Nun nar musa ka ar kagini sa firawan nuti gini. Inshallah dar saara lagi.